kroku widzę tych, co mają gorzej. W starym roku na klatce o późnej porze. Ma dokąd wyjść, a raz liczą na lepsze dni, które muszą przejść po złych. Powiedz mi, ile razy zostałeś coś, nie wyciągając nawet ręki. Za darmo można złapać to tylko kontuzje szczęki. Zwiedzając okolice jak ta betonowe blokowiska, które znasz jak oglądasz fakta. To nie życie, a wegetacja, kto musi trwanie codzień na akcję. Jak na wojnie nieprzerwana monopolu okupacja. Krew jest rzadsza, głowa twardsza. Kiszki gają, nasza staje się faktem. Rabowana pani starsza. Niebezpieczny świat, strach tu ustala ład. Zalonowany tylko stominga. Posłuch ma tylko bar. Tyle już w ludziach stal, ludziach stal. Potrzebne mi miejsce. Czy mógłbym się oderwać od rzeczywistości zawsze, gdy potrzebna jest mi przerwa? Tylu gości, którzy grają mi na nerwach. Zawsze, zawsze gdy wytrzymałości pali się rezerwa. Potrzebne mi miejsce. Czy mógłbym się oderwać od rzeczywistości zawsze, gdy potrzebna jest mi przerwa? Tylu gości, którzy grają mi na nerwach. Zawsze, zawsze gdy wytrzymałości pali się rezerwa. Potrzebne mi miejsce, chwila samotności od codziennych spraw, stabilności brak, sypie się dusza jak rak. Obiema stopami na pękający krach stoję. Siła wyższa, dopadnie strach, brak blach, nie fantali kart, pad. Tylko czekać na szach i mat. Ludzie topią żale w pustych szkłach. Krok powszedni w środku przeszklonych skał. Patologia szarych miast. Młodzi żyją w niespełnionych snach. Jak długo optymizmem sycić się można? Krocząc trafiać na te same rozdroża. Spocząć, zwolnić kroku, bo do zmroku tak niewiele brakuje. Wciąż poczuć ślepą drogą, brnąc pod prąd. Stanąć tam, gdzie spokojnie ląd, gdzie miejsce, inny świat, zasad brak, magię i czar. Gdzie lepszy życia start, zero strat, czysty fart, asyskar, porządek i ład. To miejsce. Potrzebne mi miejsce. Gdzie mógłbym się oderwać od rzeczywistości zawsze, gdy potrzebna jest mi przerwa. Tylu gości, którzy grają mi na nerwach. Zawsze, zawsze gdy wytrzymałości pali się rezerwa. Potrzebne mi miejsce. Gdzie mógłbym się oderwać od rzeczywistości zawsze, gdy potrzebna jest mi przerwa. Tylu gości, którzy grają mi na nerwach. Zawsze, zawsze gdy wytrzymałości pali się rezerwa. Potrzebne mi miejsce, gdzie wolniej płynie czas. Dobrodziejstwa natury, by te bzdury zniknęły na zawsze raz. Słyszałem gdzieś o takim, gdzie chłopaki toną w chmurach. Podobno krzaki na braki pomogą pomóc w rurach. Godziny płyną, choć nieważne już która to. Uratowanie od szaleństwa od sznura, bo nie tak łatwo dziś żyć pełną parą i być wciąż na fali, gdy w oddali cele wyświetli. Zapalić mosty, niech płoną, osuszyć twarz słoną od łez. Świat nie zginie przez chwilę, ja obejdę się bez niego też. Jeśli tylko chcesz, dam ci adres do miejsca. To miejsce, ten czas żyjący wśród nas, dorastający przy nas. Przez życie idąc, to wielki wymarz. Kojarzysz, ile jeszcze w życiu może się zdarzyć. Tyle znajomych twarzy, pełna swoboda. Płynący z moich ust wierszy jak woda. Nie topiąc się w powodach, mam to co chcę. Kocham to miejsce, to wielkie szczęście. Odnalazłem w siebie, tam i trwam. Najlepsze chwile spędzam. To największa twierdza, uczuć mam je w sobie. Przy mnie będą, zawsze w godzinach szczytu pędą. Zachętą na wszystko, świetlistą iskrą. By nie wybiec za daleko i nie upaść tak nisko. Jestem pewny tego, stoję obok was. Tu już ten czas i to miejsce. I nie pytaj o więcej, nie pytaj o nic. Po co teraz gonić? Po co teraz gonić? Po co gonić? Potrzebne mi miejsce. Czy mógłbym się oderwać od rzeczywistości zawsze, gdy potrzebna jest mi przerwa? Tylu gości, którzy grają mi na nerwach. Zawsze, zawsze gdy wytrzymałości pali się rezerwa. Potrzebne mi miejsce. Czy mógłbym się oderwać od rzeczywistości zawsze, gdy potrzebna jest mi przerwa? Tylu gości, którzy grają mi na nerwach. Zawsze, zawsze gdy wytrzymałości pali się rezerwa.